In hierdie eenheid het Eddie Ray plaaslike geskiedenis van Wellington verken. 'N Belangrike deel van hierdie verkenning was om 'n onderhoud te voer met iemand wat kennis dra van Wellington se verlede en wat ook die god geword het. Ek het die voorreg gehad om met 'n baie spesiale persoon te gesels wat fascinerende insigte en stories gedeel het oor die dorp. Die persoon het vertel oor historiese gebeurtenisse wat baie interessant was en my aandag geprik het om verder te luister na dit wat hy wou sê. Dit was merkwaardig en eerstehandse verslae en perspektiewe te hoor wat die geskiedenis van Wellington tot lewe gebring het. Ek was veral getref deur die persoon se kinderjare en alles wat hy geleer het van en in die dorp met die jare wat hy nou al hier bly. Deur hierdie onderhoud en die eenheid as geheel het my begrip van Wellington aansienlik verdiep. Ek waardeer nou die laag van die geskiedenis wat hierdie gemeenskap gevorm het, van vorige gebeurtenisse tot meer onlangse gebeurtenisse. Ek het ook 'n groot waardering gekry vir die individue wat bygedra het tot Wellington se groei en karakter. Een van die belangrikste lesse van my was om altyd 'n groot respek vir jou dorp en die gemeenskap te hê. Dit het sommige van my vorige aannames uitgedaag en my perspektief verbreed. Ek glo dat die verstaan van plaaslike geskiedenis van kardinale belang is vir die bou van 'n sterk gevoel van gemeenskap en identiteit. Deur te leer oor die verlede kan ons waardevolle insigte in die hede kry en ingeligte besluite neem oor die toekoms. Ek is dankbaar vir die geleentheid om Wellington se geskiedenis in hierdie eenheid te verken. Die onderhoud ervaring was van onskatbare waarde en ek is ook opgewonde om aan te hou leer oor hierdie fascinerende plek.